Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, ушанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашніх дзядоў. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў. Праскай студыі Алена Струва. Сёння ў свеце. Амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс заявіў, што не чакае ад саюзнікаў НАТА накіравання дадатковай колькасці войскаў для змагання з ростам мяцежу Талібана ў Афганістане. Цяпер США хутчэй за ўсё дашлюць дадатковыя 10 тысяч вайскоўцаў да тых 32 тысяч, якія ўжо ёсць у Афганістане. Міністры замежных справ Вялікабрытаніі і Францыі правілі сёння перамовы з прэзідэнтам Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Кабілам, у часе якіх выказалі свае прапановы адносна спынення узброенага супрацьстаяння паміж урадавымі сіламі і мяцежнікамі, якое прывяло да гуманітарнага крызісу на ўсходзе краіны. Напярэдадні Еўразвяз заявіў, што можа накіраваць свае войскі ў Дэмакратычную Рэспубліку Конга, калі цяперашнія спробы спыніць мяцеж будуць беспаспяховымі. Сербія запатрабавала, каб амбасадар Малайзіі з'ехаў з краіны ў сувязі з прызнаннем Куала-Лумпура незалежнасці Косава. Губернатар штата Каліфорнія Арнольд Шварценеггер выступіў з палымянай прамовай у падтрымку кандыдата на прэзідэнты рэспубліканца Джона Маккейна. Шварценеггер заявіў, што Маккейн правёў у в'етнамскай турме болей часу, чым яго супернік Абама ў амерыканскім сенаце. Паводле пакістанскіх урадоўцаў, у выніку амерыканскага авіаўдару на пакістана-афганскай мяжы загінулі найменей 20 чалавек. Вядомыя ізраільскія дзеячы выказалі пратэст у сувязі з дэманстрацыяй на двух ізраільскіх тэлеканалах інтэрв'ю з Ігалем Аміром, забойцам прэм'ера Рабіна. Амір, які з'яўляецца ультранацыяналістам, ніколькі не шкадуе пра свой учынак. У чацвер каналы перадалі вытрымкі з інтэрв'ю, паабяцаўшы паказаць поўную версію ў пятніцу. Аднак у сувязі з грамадскім незадавальненнем кіраўніцтва каналаў вырашыла гэтага не рабіць. Апеляцыйны суд Ірану пацвердзіў рашэнне аб 11-гадовым турэмным пакаранні курдскага праваабаронцы і журналіста Кабудванда. Паводле адваката, іранская юстыцыя такім чынам хоча запалохаць усіх праваабаронцаў у краіне. Выслухалі навіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праваслаўныя адзначаюць змітраўскія дзяды. Іх каляндарны дзень – першая субота перад 8 лістападаў. Ну а ў каталікоў 1 лістапада – дзень усіх святых. Звычайна ў гэты дзень і каталікі, і праваслаўныя прыходзяць на могілкі, наводзяць парадак, прыбіраюць магілы продкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская. У Курапатах усё прыбрана, наведзены парадак. Заўтра сюды збіраюцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных, усталяваць новыя крыжы. Там я сустрэла Пятра Шашкіля, які бывае ва ўрочышчы кожную суботу. Я быў рэпрэсаваны, рэабілітаваны толькі праз 50 гадоў. Асуджаны быў у паўтарагадовым узросце, сасланы разам з маці ў Сібір і праз 50 гадоў рэабілітаваны. Дзяды – гэта памяць пра нашых продкаў, пра родных, блізкіх, якія памёрлі, якія загінулі. Мы павінны пра іх памятаць, таму што калі не памятаць пра нашых продкаў, пра нашых дзядоў, то мы не будзем мець ні будучыні, ні нават і сённяшняга дня. Мы бачым, у якім стане наша краіна. Так яна і ёсць. Уладзе непатрэбна наша гісторыя, наша мінулая. Вось так мы і жывём. Дзяды – гэта найперш наша памяць, гэта нашы продкі. І ў сувязі з гэтым гэта наша будучыня. Бо калі мы не будзем помніць тое, што было раней, усе беды, усе нашы паўторацца, не будзе каму і замовіць за наш слова. Гэта найперш я звязываю мінулае з будучым. Гэта сувязь такая непарыўная, наша памяць. Спадар Шашкіль паказаў пасведчанне аб ільготах. Як здзек, увесь пералік ільготаў на праезд, на лекі, на камунальныя паслугі і гэтак далі перакрыжаваны. Ільготаў у рэпрэсаваных больш не засталося. Шмат людна сёння на ўсходніх могілках.

Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску праскай студии Алена Струва. Сегодня в Беларуси у свете. Американский министр обороны Роберт Гейтс заявил, что не чекает союзников НАТО на керование додатковой койкости войск для змагания с ростом мятежу Талибана у Афганистане. Теперь США хутчэй за все дошли додатковые 10 000 войсковцев до тих 32 000, которые уже есть у Афганистане. Міністры замежных справ Вялікабрытаніі і Францыі правялі сёння перамовы з прэзідэнтам Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Кабілам, у часе якіх выказалі свае прапановы адносна спынення узброенага супрацьстаяння паміж урадавымі сіламі і мяцежнікамі, якое прывяло да гуманітарнага крызісу на ўсходзе краіны. Напярэдадні Еўразвяз заявіў, што можа накіраваць свае войскі ў Дэмакратычную Рэспубліку Конга, калі цяперашнія спробы спыніць мяцеж будуць беспаспяховымі. Сербія запатрабавала, каб амбасадар Малайзіі з'ехаў з краіны ў сувязі з прызнаннем Куала-Лумпура незалежнасці Косава. Губернатар штата Каліфорнія Арнольд Шварценеггер выступіў з палымянай прамовай у падтрымку кандыдата на прэзідэнты рэспубліканца Джону Маккейна. Выступаючы ў штаце Агая, які лічыцца адным з найбольш важных у барацьбе за Белы дом, Шварценеггер заявіў, што Маккейн правёў у в'етнамскай турме болей часу, чым яго супернік Абама ў амерыканскім сенаце. Паводле пакістанскіх урадоўцаў, у выніку амерыканскага авіаўдару на пакістана-афганскай мяжы загінулі найменей 20 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Заўтра ў нядзелю ў Беларусь з афіцыйным візытам прыбывае прэзідэнт Лібіі Муамар Кадафі. Сёння ў Маскве лібійскі лідар меў сустрэчу з расійскім кіраўніком Мядзведзевым, у часе якой абмяркоўвалася пытанне супрацоўніцтва ў вайсковай і энергетычнай галіне. Паводле некаторых крыніц, Лібія зацікаўлена ў мадэрнізацыі расійскімі спецыялістамі вайсковай тэхнікі, а Расія разлічвае на газа і нафтаздабычу ў Лібіі. У сувязі з прыбыццём Кадафі ў Менск 2, 3 і 4 лістапада у беларускай сталіцы будзе перакрыты рух на кальцавой дарозе і ў цэнтры. У многіх гарадах Беларусі ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілеве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана для заўтрашняга адзначэння дзядоў. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысяча рублёў. Зменены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму, ён складае крыху больш за 100 даляраў. Большасць удзельнікаў пытання, праведзенага на сайце Харты 97, лічыць, што ў беларускіх уладаў не атрымаецца ўтрымаць курс беларускага рубля ў дачыненні да даляру. Маё шанаванне. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 142-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Двадцать девятого кастрычніка споўнілася 70 гадоў Янку Саламевічу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя. Гутарка з юбілярам далей у нашай перадачы. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. І гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 кастрычніка споўнілася 70 гадоў літаратуразнаўцу, фалькларысту, бібліёграфу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя Янку Саламевічу. З гэтай нагоды са знаным навукоўцам і літаратарам сустрэлася Валянціна Аксак.

Борис, так как вас принимали у Швеции? Как прошла презентация вашей шведской книги? Уражения застались незабывные. Широ признаться, я ехал туда за некой настороженностью и с хваляванием. Я думал, ну что там шведам до некого автора из Беларуси, те ведаете на его, те затекавятся в огуле. Але встречи прошли, дякуючи организаторам наиперш, на высшем уровне. А кто был организатором вашей поездки? Ведомо, наиперш, это выдавец Пер Бергстром и международный секретарь Шведского союза письменников Генрик Карл Энбом. Отбылося усяго 5 встреч, из них 2 у Стокгольме и 3 на поудні Швеции. В Стокгольме были встречи у международной библиотеки и у театра Гильотин. 3 из 5 встреч отбылись у провинциальных городах. Вы здійснили такое презентативное турне по Швеции. Коли поравнать встречи у Стокгольме с теми встречами, которые отбылись у інших шведских городах, какие тут вам убачилися одрозненні? Ну, мне подалося, что великих отрозненняў нема, потому что я был у найбуйнейших городах, Гётеборг и Мальма, якія в пэўным сэнсе соперничают со Стокгольмом, и провинцийными их тяжко назвать. Что уразило, приходило довольно шмат людей на гэтай сустрэчы. Скажем, у театра Гильотин пришло больше за 100 человек, при гэтым уваход был платный, и уваход каштовал недзе 7 евро. У Гётеборгу я удельничал у международным поэтичным фестивале. Это один из ведомейших и один из авторитетнейших фестивалей у Заходней Европы. И туда запрашиваются, звичайно, поэты Заходней Европы из Америки. Этим разом так само были представники Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Бельгии, Дании. Но из Усходней Европы был только я один. Каким накладом вышла ваша шведская книга? Недзе каля 1000 особников. И по выниках этих встреч мне выдавец сказал, что коли у Швеции за первый год книга подобного формата и маловедомого автора разыходится накладом у 150 особников, то это лечится вельми добро. И он сказал, что мы за час этих встречал, продали как раз 150 особников. Как он сказал, программа минимум на этом была выполнена вот за, только за эту поездку. Значит, шведский выдавец, выдавший книгу белорусского письменника, не застанется у накладе. Ну, дасть Бог, я сподеюсь, что так оно и будет. Борис, а коли поравнать громадский статус письменника у Швеции и у Беларуси, где он вышейший? Письменники у Швеции подтримливаются державой. И где бы мы ни были, а у нас были встречи, опроч вот это турне, были еще встречи у выдавецтвах, у союз письменников, у часописах, завсёды, між іншим, подкреслилось, что их подтримливает держава. Причем мы были у так званым центре выдавецким, где выходит при этом центре больше за 100 часописов культурницкого накірунку. 100 часописов? Культурницкого накірунку, так. Гэты центр организованный державой, подтримливается державой. Гэта велізнае помешканне, где стоять компьютеры, где працуют люди, якія допомагають выдавать часописы всім жадаючым. Вот, калі некой группе людей захотят ці человеку одному выдать часопіс, може прийти в гэтый центр со своей ідеей, йому допомогуть выдать гэтый часопіс, допомогуть на початку з распаўсюдом, і калі гэта буде цікавое выданне, калі оно буде користатися попитом, то держава далей його підтримає. Причому таких центрів у Швеції 4. У Стокгольмі, у Мальмі, у Гетеборгу і ще ніде на повночі, я не запомнив назву города. І у кожним виходить ось так шмат виданню, які підтримлюються гэтым центром спочатку, а потім і державою. З їх каля 10% гэта літературне видання. Перед вашим приездом в Швецию Нобелевский комитет у Стокгольме аккурат присуждал Нобелевские премии. Статус этой премии у Европы, да и во всем свете по-ранейшему высокий. А какое ставление до Нобелевки у самых шведов? Шведы ставятся до этой премии, принамся, до тех письменников, которые отримливают с наивеликшей повагой. И книги этих письменников распродаются наишироко. Одразу выходит несколько выданий у этих письменников. Давно уже, сдается, не было никого со шведов. Шведы чекают, что нареште и будет на ихней улице свято так само. Як и на белорусской. Чи не первый крок на шляху белорусско-шведского литературного супрацовництва зробил еще Максим Богданович, переклавший верш Йохана Людвига Рунеберга, шведско-финского поэта, який, до речи, позднее стал автором гимна Финляндии. Отбылося это ровно 100 годов тому, переклад Богдановича. Якими сегодня вам бачатся перспективы белорусско-шведских литературных стосунков? Ну, что год проводятся дни литературы и культуры Швеции в Беларуси. На эти дни приезжают со Швеции письменники. До этих дён перекладаются творы этих шведских письменников на белорусскую мову. И с нашего боку так само в этих днях принимают удел письменники. И их творы перекладаются на шведскую мову. И эти творы гучат на встречах и по белоруску, и по шведску. Скажем, летость такие встречи отбылись у Полоцку, Барановича, Хлунинцы. С нашего боку их удельничали Вольга Ипатова, Владимир Орлов, Валентина Кудович, Вика Трен, Денис, Артем Ковалевский, Владимир Некляев, Леонид Дранько Майсюк, Джетти, Виктор Жибуль. У одним из выдавецтв, одним из буйнейших выдавецтв, мы разговаривали с выдавцом Бьорном Линелем, и он потекающий с сегодняшним станом белорусской литературы, и была размова про то, что треба было бы скласти спис 30 найтекавейших белорусских литераторов, передать ему, и они, в принципе, затекавились тем, как выдавать белорусскую литературу, сучасную белорусскую литературу по-шведску. Таким чином, перспективы цалком сябровские. Абсолютно. Шведы вельми затекавленные белорусской литературой, как мне подалось, принамсі. Я это отчул подчас наших встреч. Так, может, пришла пора нам, белорусам, забыться на нашу одну приказку, якой, мабуть, годов 300. Стуль москали, а стуль шведы. Где подеться с такой беды? Ну, она, зразумела, стратила свою актуальность. Разом со мною студии письменник Борис Петрович, а вы слухаете передачу «Дом литератора». Ну, а теперь, поводле нашей традиции, прогучать оригинальные творы нашего гостя. Я прочитаю два тексты из этой новой книги. Рука узнятая, и он витается. Притиснутая до грудей, просить пробачения. Жесты простые, як у неандертальцев, як у малповым статку, як у людей. Словов не треба, достатково мимики, непосредное, неопосродкованное разумение, ничего лишнего. Кто сомневается, что он пераможе? С тех, что бачить его теперь, никто. Бо каб засомневаться, треба зробить намагання над собою, а навошта. Все зрозумело, все просто. Не варто примушать себе не верить ему. И он каже, кожному мужу по жонце, кожной жонце по ложку, кожному ложку по ковдре, кожной ковдре, як справедливо, кожному кожное. Мы ничего иншего не жадаем. Мы хотели почуть только это. Вы за кого? Я за его, и я за его, и я, и я, и я, и я за его. Это сон? Не, это ява. Это життё, якое мы живем. Прошло 20 годов, прошло 30. Дети стали батьками, и он стал дедом. И он так само прожил життё разом с усими, разом с кожным. Для чего? Космос не стал ближей, земля не стала родней, люди не зробилися лепшими, паутинка не зробилася толстейшей, мора засталося далеким, а дитинство недосягальным, а ближайшие мары. У кожного кожные, особистые из особистых. Однако пришел ён, и все почали жить так, як полечил потребным ён, а ты, кто не забыл про свое, кто думал иначе, уже давно не тут. Слово «супротив» стало синонимом слова «смерть». Вороги, так ими треба. И меня это не дотычить. Моя хата, интернат. Я вельми люблю его. Больше за мать, за своих детей. И я люблю только его. И я, и я, и я. А я еще больше люблю его. А кто сомневается в том? Никто. Жить да радоваться, радоваться и дяковать. Те же это несчастье. И бояться только одного, как мы будем жить без его. Минус. У наших кватерах пусто, як у наших душах. У наших кватерах, у наших душах только дети. Голодные и хворые. И належать на холодных подлогах, прикрытые лохманами. И мы сходим с хатов, каб только не бачить ихние покуты. Мы давно не можем им ничем допомогчи. Ти есть для батьков большее покарание, чем стигетое. Мы сбираемся на пляцы с надеей, что сегодня будет праца. Але сярод нас больше вижов, чем працедавцев. Кожный день зникают те, кто выказал хоть бы позерком свою незадоволенность. Однако нас не меньшее. Место батьков займают дети. Дивная закономерность. Чем больше голод, тем больше детей. Бедному Бог покинул одну радость – помножаться. Наши души раскрытые настежь, наши кватеры доступны всем, наши жонки наши, наши дети наши. Только каждый из нас по особку. Сам. Один. Каждый мужчина особно, каждая женщина особно, каждое дитё особно. Нам николи не быть разом. Нас никто не вратує. Мы зникнем, быцем нас и не было. Одные покидают по себе пирамиды, иншие книги, музыку, храмы, замки, дороги, каналы, неудячных нащадков. Просто память. Нас никто не згадає. Навод як кепский приклад. Переможцы не памятают переможенных. Того, чего не было, нема. Нас не было, и покуты наши даремные. Свои короткие оповеды, фрески читал Борис Петрович. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До встречи у наступную субботу. Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц.